nie przejmuje się. Trudne życie, takie życie. Silni zawsze są na szczycie, słabi dole narzekają, lecz silni na słabych strają. Od małego mnie uczyli szacunku i miłości. Tłumaczyli, każdy człowiek ma prawo do wolności. Na początku im wierzyłem, byłem młody i naiwny. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, światem rządzą tylko silni. Uderz! A po co? Nie wiem. Zabij! Dlaczego? Nie wiem. Zdeptaj! Świat patrzy na ciebie. Pokaż, że nim rządzisz. Ten na górze kto silniejszy, to uderzy jako pierwszy. Ten ma pewność, że zwycięży. Nie boimy się przemocy, nie boimy się jej wcale. Nie boimy się przemocy, ona naszym ideałem. Uderz! A po co? Nie wiem. Zabij! Dlaczego? Nie wiem. Zdeptaj! Świat patrzy na ciebie. Pokaż, że nim rządzisz. Czemu skina nie szanujesz? Tylko stale krytykujesz. Prawem skina być niewinnych, naszym prawem nienawidzić. Kolorowy, jajogłowy, długonosy, długobrody. Dopaść wszystkich i łańcuchem, krwawą jazdę z kuzim mordy. Uderz! A po co? Nie wiem. Zabij! Dlaczego? Nie wiem. Zdeptaj! Świat patrzy na ciebie. Pokaż, że nim rządzisz.